に変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 لو برای هیچیانه کشونه دروی لینیه کوایه دو رانده مسوگره هرچنه هر بردوان بوی لرا کردن لکوتاییه شوینگ لجرزویه زور باشه بی بو کوتایی پیهنانه ام شوینانه بو حتنه ناوی هوا دروز کراو شوینه که نمونهیه بو مردنه دوی خباتی که هیچو بفی رویانی جیانه استاش واچه اکتره بپاره تو پیش مردنه چون که من هرگیز نتوانه بپاره با بر راستی تو کسی چی زور لود برزی بابزنین چه چوار دوری جیره ها ای بینین جی تو هموشتی که پیوتم بیستم که تو توانی هوای اصایی بگوری بوچن بونواری که سیرو جواب آوش سانه پلام لگل آوشا او هر شوینم که تو بایره او زور باشه اگر او ابزانه کشتکان لبرشواندیه او هیچ دو دل نابه لدرخصنی توانکانی بلام لگلوشا پیشتر به هیچ کسی نگشتم توانه اوی هبیه که بتوانه برشوی چی باش یرش بکد ببینی دیب پرپلکی من اتوانم هز با قرصی هواگه بکم اون بدلا هره جک منچه او ریوی ترکه که توانکی خوی در بخد براسی من بپروشم بو او هستی چی باوا بوی برام برکش کس پیبینی پیشوی توانکی خوی در بخوا بلا مما او رگینیه که ابی ایستا شاری پیبکم او چیه او چیه او تو اتوی چی بکی ها اتوی چی لیست ورکان لابری پیشتر گیولو گروپی هستاری شیرکان بوا برای منو یکم براستی زور نایاب بو پیگاتو بو لدوانزه گرانی جورا و جور با گیوگرتی نهمیان وکو او وای اکتیبه که باش خویند بیتو لکو تا یکیا هز با خوشیه که زور زور اکی من باش وزنم باشترین بشیه ما وای اکا لشست خوله که جورا و جور پیگاتو امن آوازه بر راستی پیم نخوش دانی پیانیم بکره گرتن دستی پیه کرد تو بلای مخرابی پیم قرص اگه لگل کسی که شرف کم که همان رزوی منیه بی لیول شونی موراو کود تاکو جرزمینی کلیسه استار رو بر روی اکتری ابنو او توانه اکات کارا بکا بارا بباره اینا مورا اینا مورا تایبه تکی من شپولی دریایی باقا که او چی بو؟ شپول دریایی به ازکم بیوینه نیا اتوانم زور با آسانی او دو کلت سنوکانه بسرمو او زور با قرسی اتوانی لنا آوک هایم جولیوانی جولانه او کم بزر تختکم و چوانه بلاتوا اگر توار آوا وستی سامرد نگی خیره و بیم او توانه ای خونیه او توانه ای تایبه تا به او رکم او تایبه تا به او رکم من کشتیه که نروز کن لدو کلا تایبه تا کهی کوایا توانه بسر دو کلا کهی و بوستیه او تا و آزانی و یرشا توانه شبو لکم با آسانی لناو بره من پیامو تی که توانه ای تو نیا بلا مم توانه ابن رتین تایبت بخوم یرشا لوکی آوی تو اوش بکی زور بیزا نازم تا چه قاده اگه چما بنوا اما زور خرابا نا تو هم دست بگرم بزن لاشما به هیچ جوه من جولی برام برکم بم جیجالو که آویه آوستین دیورا وایو برمکی دستم لسر وکو او تایی بیهین خیره ای هرمکم وکو خیره ای دنگوه او توانای اوی هین هنگ گبری تو تی پرینو لسر یو بیت دنو ها ما بگره او چی بو؟ اون بو؟ او استمه او ایستا گیرشالو که کم بتواتی ده جولی بخسته نه بابا ای شو یک بیتوانی های حال بی ای نا حرسان تو چونو کارو کرد؟ حرفو یکم کردو هیچی تر اگر کارکه تایبت بیا بتوانای سیکانه و او هیچ کسی نیه لجیانه را کبری بکاله سری کوایا او فوی بکاریه نه تا پالی پیونه برو دروی گرژالو ککا استاش نوری خوما استاش نوریم نه خود بگرم زنه چید بسره ایرم هر براستی نوری تویا لم رو برو بونویا نوری تو هرگیز نه بیشی ویا تو تنها او لسره کل نو شپول او یا کما نقم بی لما اوام چند مانور کردنه یا من سیشتم بودر کود اویش او یکا یکم ایست ازام که تو اناکه تو چیه بشه اگل شوکان تو توانی که تو اناکه خلچی تر بکر بینی هرو او امری بیسند او ایچ بیونده چی نیه با تو اناکه تو او تنیا با جوانیه یعن بو هنانشی بختی باش یعن کسی که یکا فرمانت پیکو با هوی وجود لیبه اگر بیا به هوی و نه استی بستنی کم کاتو او اسا جوی لقصکانی من نبو اوی سیم چیه؟ تمنکه دای گمجا او تو انایی که بکاره هینا تایبتا بر راوچی کناوی گراشانه و دیارا رو بروی بویتا توش کست بینا و لکاتی که نردره او بولناو بردنی میروی چی میره ایسا زور خرابش کنجا دیم تا طوله یا اون ری خوشویست نکم اکم اوا هر امرو لیره کتایی بر جیانه هیرم تی بگا لسرخو او شیکر نوی دالا بو اگه دار با من تنیا خوم پاراز نمرو فانه چون که اوانا همیشو بردام بشه منو بون اوش بو برگری کردن بو لخو اروها من توانا کهیم نبردو هر تنیا بکریم گردو او هیچی تر بکریت گردو او هیچی تر قصه بیمانه او بیانو یکو همیشه دزکانه یه نو بخویان نا زور چاکه که وای قصه کردن نگو توی هیچ سوده که نماو براستی زور با پروشم بوی توانا که بدست بینم بلام شکس پینانی زول لوا گرنگ تره لیست آشا گرنگ ترین شد بله هر دکمانه او یکمان اوی تر شکس بینه جاری که تر دوباره یکمو ببوره چون که هرگیز نوره تو ناید. دیواری گوره! من یستم کلیسه نقمه کم. دیوار اویه کم هر یستم نقمه دکه. ریگه یک دو زروه بو اوی بیت سراوکه. یستاش، تو بلی انجامی با تو بیت سر او بر مکم بر بری پیشکی در بینم من کامیان حالا بجیرم، او این نازم بلا مر کامی کام بی، هر سری در یه نلن او آوکا یک سر کتایی پید او نگر رای او سر آوکا تو بلی، او خن کامی نخیر زور دلنی اول لطوانای سیکانی اما واتای اوی که توانی با ماوی دبو بیس خلق جانب مینه توا نه، وسط تو بلیو بتوانی وکو نهنگ لجر آوا بمینه توا آوا تایت لشوینی خو مجوله هر یستا برما کم لناو تبم بلقی او لویشو لویشو لویش بلقی او کل هموشینک تیه گیشتم و دیار دو کل تایبت یکی چنکونی که هوایی دروز کدوا تالیوی هناسبا بوشی ویا هیچ کسک شوینکی نزان تو تاکی لشر او که امینی تو اتوید از زلگرم و آوکه نیرم نخیر نه باو شوینی بلقه کم بو سر قل کردن تو بلی حالات بی اگر توانای سیکانی او نگاره بی اوان ریتیه چی اتوانی به ملک کردن بناو را روکانه برو بچه تسر و ییره ریگه نایم بی شوی گلیره حل بی من با ولوین پروفیده مود که دز نخنه ام کاری منو بو اوی همو باشک بو خم گره تو سرم گیش خوا اروه سنگیشم ایشید تو بلی جهراوی کرابم تک تک مون بو تو بلی امواتای او بی که هزرو نشم کشید یکو توا نا اتوانم بجولم نا اتوانم هناسبم توانا کشم واسطا بلام آوکه اشتا هرما و نبو اما لبروه که لسر زویم نا گمشا وام لیکر که بزانه او سرکوه بو اوی هرشکی پیچوانه بکمه سری بلام وادیاره او کسی که چوار دوری گیره بو تنها من بو او کسا من بو من امرم کوام لیره امرم لیره امرم کوای او کنی دو کلکانی بکاری این ابو اوی بلقی آوکان بنیره تسره و بلا میو چی جور جهره کی بکاری این بر راستی اوزوان خرابو لوی که پیش بینی ما کرد او جهره که حالت مرشی زور بیز بو بلا ما وشته چی اصایو لحوه هیا دوان اکسیدی کربون موراو توانای سیه به ازکانی بکارینا بو حال مجینی او هوایی که لناو کلیسکه ما بو هر وحا بفوقی دوان اکسیدی کربونی زیاد کل لناو کلیسکه من پیش اوی تو یرش بکی یرشی خوم انجام بو اگر قصکی راز بیوا گراشان تو اناکی بو گراو تو من تنها چند کاج مریکم لبردستای تا امناو ببشکنم ابی بچاو کانی خون بیان بینم من بچه با کریستالا کنم اگه داری جولا کنی بیزیف بوم زور باش ازانم چون دیره برومتره تنانت اگر بیزیف بزانه که من راب کردوا ناتوانه هیچ تک بکس بله چون که اوشوینی بینیه نیشتو توا اوان لسر اوان من دل نیام لوا ناتوانم لم از تا دورتر بروم بلا ایسا جونی، پیام بلای کیلوه هشت پی، ایسا من لکیویم، چه نیکه بله هاش خوب چوم ها؟ ایمن پیام بوتی، با هشت پی بانگم مکه اما انا خوشخانه که لجر زویه ها بوانه که لجر زویه ها تو بو ماوی دور روش لهاش خود شو بو دور روش؟ منه به هسته برام نه نه، بسا نه به هلسی تو بجوله یه شتابری نکه نه سرش نبوده تو ابه بردوان بم لسر پلانکه ای گم جه تو که ملیمو پیش خریگ بو بمری یه شتا تو چند روشه که ماو تاو که سرش بیتوا حال مستر اوله شوری خوبه اوه هستای توا اوه زور باشه زور سپاس با اوی کل برام برمه ناکرتن ابه ایست من برومه درو نه بی بروی تا پاره اکم نیتی حسابکو بطاعتی اکاتا یک ملوین و نیو اگر نتوانی حسابکو بای اوانا چارب که بارچکانی لشبرم لجاتی اوا ایستا جزدانا کمپینیا که گرام و اوکات بوتا نیرم نگران مبا من اوانا کم جانیم تاوکو برو بخصه ایکی لوشی ویب کم حتاوکو کسی که دوزی تو پارکم بو بینی تو ابیلی رب مینی توا من اوانا کاتم بدستوانی بفیروی بم باشا بین تلفونی که کم اوشیان حسابکی ده هزاره بو هر خولکیم آه اتوانی که میدنگ بیده لاتو لبرچاو ما بله سلاو لبه سلاو جلوا جلوا اتوانا چوه چیو بسر هاو ایسا باشی کاته اکتری من بینی پیتالم کسی که زور به هز کم اکسر قالی کردم ایسا لنه خوشخانم انتی گشتم بلام زور خوشحال بم که جمله دانده بو کبای تو باشی ایسا وانیا بله بخیره ای اگر رمو نگران مبا ای باشه لی او هیز رویا و ازانی چی؟ ایم هاوره ای که زور به هز من دوزی و توا ایسانش دگل نکلی ابو به هاوره اگر کارکه بباشی برای او بچه ایم پلانیک منه بوی پاشاش کس ببینی زور چاکه خیره که ورا اما یه جمله بیو بزنم تو بیره چی قیده زور باشه انجاش تیک اما یه کمی پاره بنیری بو هجمری تایبته که خوم اگر او کارب کن او اتوانین هر امرو یکتری ببینین اوه تنیا پش به پالمه بسته هشتا نه توانی پیوندی پیو بکی؟ لوانه او هشتا هر لنه و کچککه همه بلان باشه اوه مانه اوانیه کنه فرپی تو رای گلی گرد به و دزگیری کرد به؟ پیما بیا اوه سال لکو گاکه لجر زوی کچکه اوه بنزی که 5 کیلومتر دوره لرار روکه و من دل نیام لو لبر اوه پی تو نه توانه تا او آستا براتو دور که بیتو بلان چون که درگای چونه دروکه لنه کچکه کوای نه توانه بجده درو باشه کارکانی برزنوف چون اروا؟ لراسی او با تواوی چوا دروی جنگ کم بلام او توانی در چکم با تواوی دابنی هیچ گور رنکار یک نیل پلانکه تانی اصیر روش ما آبا روش دیم همو برینکانی با تواتی سرش بونه تا او چون؟ هیچ کشه یکم نیا دل نیام کرده و لگهشتنی ای ساعتوانی بچی تا دروا دای برو دروا دای خیره برو او بولوی آوستاوی دای با بروین تو یه تاریزی ها رکان موا همویان پیه ناسینم بلام من کوایا من هیچ زوری لی ناکم بو او من تنیا یکش چه پیلم زور سپاس نه ببورا تکای وامله خویل راسیه آسایی اگر بیم ما بسم لراسیه من هر چیه؟ تنیا من واه اسما کر که منو تو بوینه تا هاوره؟ هر براست او آسایی که من بیم او پیوندینی با آسایی اوانه و هر تنیا ایدیان نه بوس منیم منیم لگلتا اما ویش تکانی بورن کمو اگر جاری که ترشتیشی اوار رویا جاری که ترس پاس ناکم باب زانی بای اگر هرشتی که بسر هاتو من یارمتی توم یا پیویستم باونی کس پاسم بکی ارکی سرشانی هاوریتی که هاورکانی خوی رزگار بکا ایتر لیر بدواوا اما پیکو ایشو کارکین بای ابی یارمتی اکتر بین یارمتی دانی یک تری ارکی که اونه قرص نیا شتی که زور گو جانه که بوشتی که پچوک سپاس یک تری بکین بله اویا اما او جیهانه یک کمله موه او جیهانه یک ویسیمو دوام کدو بلا من نخی دل مو او زانی و که او دوه دوه اکی زور دوره اگر هرگیز روی نیا علیم او بر راستی دزنم دنیا حالا گرد و امزانی که من هرگیز شعنی او نیم کیلو من زور زور دل خوشم خری کمرم چی؟ او تو با چی اگرید؟ آخر لبر اوی که تو امد لبر من کرد دبسته ایتر اما وشتی خیتر بارم کما او جیهانی که برو روی اچی زور درندانه تر لجیهانی میرو کنی که میرا لوانه لحنک رو و لحک جن بلام جیوازی که زور گوره هی لنوان سرکیشی کردن بجیانو دوراندن مروفکان همو روش چاری مرزنه کن بلام جو لوا ناگرن که کسیگ اماده بو مردن تنها او مروفانه که بشوی که رگ روشکانیان بره یکن اوانه لباردوخی که باشا امین نوا اتوانن جمعی که سوگ لجهر بخونو لجیانه بمین نوا ایتر باردوخه که اوایا تو آماده‌ای با اوی پیوندی من پیاب کی؟ تو چون زنی و کمن چنه با پروشم با بیستنیم خسانه برسری که گم جانه من به هجل بردم ما بینم منیم لگه تا برا روی اچم با موشو یک هرچن یکم دست بکوه من جانا که ترم بینی دستم لیه خوام زنیم که او بونیه توانم پی بگم I'm gonna go 距離一